3:15 i en aquest moment comencen, se tornen a posar en marxa les emissions de Ràdio 77 des de llocs molt especials. Si ahir vespre vàrem estar emetent des de l'edifici Jovellanos de la UIP, Universitat Ocupada, avui Borja, estem en un altre puesto que en principi ningú s'esperava que poguéssim aparèixer aquí, però aquí estem. Brutal, no? El sol pega, el camí se fa caminant, com no, i anant juntes d'aquí cap allà, ens anant trobant entre les places, prenem decisions a les àgores i actuem, actuem com no, perquè la consigna i l'aprenentatge d'avui ha estat acció, unió i autogestió. Vol que manera una crida que venia dels sindicats combatius, que no només, també els grups d'afinitat s'han trobat a les places i han pogut expressar la seva digna ràbia. I, bueno, doncs ens arriben textos molt creatius que a la vegada fan crides, consignes bastant convincents i bastant clares, que no tenen pèls a la llengua si han de dir el que pensen. I bueno, estem amb això de la vaga general del 29M. No dubtem que serem reprimits. De fet, ja ho hem estat. Vivim un estat capitalista, vivim un estat policial en el qual ja es va dir fa estona, fa 200 anys es va iniciar una dictadura constitucional, una dictadura partitocràtica i una dictadura autoritària. Es va imposar un model d'organització antinatural als pobles i ens van dir que havien de delegar totes les nostres decisions a un parlament, a parlamentaris que tenien un sou i que eren polítics al servei dels interessos del gran capital. Aleshores, això només és un dia de protesta, només ha fet que començar. Com deia, textos que tenim per llegir, a partir d'aquest moment totes les notícies les anirem actualitzant i anirem xerrant de tot el que ha succeït en el dematí d'avui, tant a la universitat com a d'altres llocs de l'estat. Apagau la tele, apagau la ràdio convencional, perquè aquestes són les ràdios lliures i els mitjans comunitaris que pretenen donar una informació allunyada al màxim possible de la manipulació mediàtica. Són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Tan fora se senten sirenes de policia amb una jornada en què avui els treballadors han sortit en els carrers a reclamar drets socials, millores, i, o més que millores, no empitjorar. A damunt de situacions que no és que fossin del tot favorables per als treballadors, però que amb aquest darrer temps i en l'arribada d'aquest darrer govern en el Parlament dels Diputats, està la cosa anant cap enrere, i de quina manera. Violència, què és? Violència? Violència, violència, violència, violència, violència, violència, violència, violència, violència, violència. Paraula tants cops repetida en els mitjans de desinformació de masses, televisió, premsa, ràdio, tant els de l'Estat, els avui anomenats públics, com els privats, els que estan al servei d'aquest subjecte monstruós, els mercats, és a dir, el servei del capital, que ja han aconseguit que perdem tot enfoc crític per identificar on hi ha violència i on hi ha resistència a aquesta violència. Avui la violència l'aplica l'Estat des de les múltiples dimensions, des dels cossos de repressió de l'Estat, policia, guàrdia civil, etc., que ens venen seguretat quan només ofereixen un control total de les nostres vides. Des de l'exèrcit, que assegura els interessos del capital occidental allà on faci falta i el preu que faci falta. Des del treball assalariat, que ens esclavitza legalment, que ens posa malaltes, tant quan en tenim, accidents laborals, ansietat, depressió, etc., com quan no en tenim, ansietat, depressió, etc. El treball assalariat està fent emmalaltir dramàticament la nostra societat. Violència, segons l'Estat i el capital, és aquell grup de joves a l'atur que, cansades de passar els dilluns al sol, decideixen fer unes pintades a l'espai públic per a poder alçar la seva veu, perquè elles no poden pagar tenir veu als cartells publicitaris que envaeixen la nostra vida quotidiana i a tot espai i tota hora. Elles, potser en alguna manifestació, creuaran uns contenidors i els encendran, faran foc per a cridar: no podem més, no aguantarem més aquesta opressió. Mentrestant, l'atur juvenil sobrepassa xifres impensables. Ens exigeixen que ens formem més, perquè consumim més els seus productes formatius. Batxillerat, mòduls, graus, postgraus, màster, etc. I l'únic lloc on tenim l'accés assegurat és a fer més llarga la cua d'aturats, o a demanar caritat en alguna cantonada. Potser sigui això últim la violència, no? Violència, segons l'Estat i el capital, és aquell grup de jubilats que, recordant la seva vida de postguerra, o algun potser encara recordant quan militaven els moviments de base revolucionaris de 1936, ara volen donar un cop de mà als joves a les places i s'impliquen com els qui més, amb la seva experiència, la seva maduresa. Mentrestant l'Estat els hi prepara els geriàtrics on acabar morint algun dia. Mentrestant el capitalisme els hi diu que ja no serveixen per res, ja que avui la joventut eterna infantiloide és l'obsessió de tots els qui es preocupen més per posar-se crema antiarrugues, per cultivar la ment i el cor, per autoformar-se i dotar-se d'eines d'emancipació individual i social. Potser sigui això últim la violència, no? Violència, segons l'Estat i el capital, és aquell grup de persones sense sostre que roben alguna cosa al supermercat per menjar o dormen a la sagrada propietat privada de les caixes i bancs, que estan xuclant la sang de tota persona, del nostre territori, del nostre futur. Mentrestant hi ha milers de pisos i cases buides a Mallorca, 57.000, i elles passen els dies al carrer envellint ràpidament, patint fred, patint gana. La classe mitjana, mentrestant, segueix consumint pels eixos comercials de ciutat. És clar, reactivant l'economia. L'economia? L'economia d'aquí. Nosaltres només veiem enriquir-se els mateixos de sempre. Banca, multinacionals, empresaris, classe política. Potser sigui això últim violència, no? Violència, segons l'Estat i el capital, és aquell grup d'estudiants que, davant d'un futur arrabassat, davant un futur que se'ls esvaeix a les seves mans, decideixen actuar de manera autònoma i atacar una sucursal bancària a Barcelona, al Passeig de Gràcia, durant la vaga del 29 de febrer. Mentrestant, no poden, o ja veuen que no podran, pagar-se la matrícula a les universitats de l'Estat, les avui anomenades públiques, entre cometes. Per què? Perquè l'Estat prefereix pagar el deute en lloc de millorar l'educació i la sanitat, perquè prefereix mantenir a fer créixer els pressupostos militars, mentre la universitat es desmantella i la seguretat social s'ofega degut a les retallades dels governs de l'Estat. Siguin del color que siguin, ja que estan al servei del capital. Potser sigui això últim, violència. No? Necessites imatges? Vols veure violència amb els teus ulls? Mira bé, Ido, aixeca el cap de terra quan caminis pels carrers. Mira la teva família o els teus amics com pateixen l'atur, la precarietat, els desnonaments, com tenen por cada dia que es lleven, a què pot passar-los-hi demà. Aixequem el cap! Ara és moment de mirar l'Estat i el capital a la cara, de deixar la por enrere i entendre què és violència i qui l'aplica cada dia les 24 hores del dia. Ens veiem als carrers? Vaga general del 29M. Persones invisibles del 29M, emergides de la classe mitjana que desapareix. T'equivoques, et diuen pobre noi, surts del camí correcte i et diuen paranoi. És absurd, la gent es compara, has retingut cada cara com una polaroid. Ei, saps molt bé que són la plaga, els que baixen del vaixell si naufraga. Seguim la saga dels que disparaven els de verd per deixar-los de vermell pel cantó salvatge de la vaga, del que no cau la moneda, una altra gerra d'aigua freda, plou sobre mullat. La decisió incorrecta per defecte, apunta els meus consells i crema la llibreta. Dieu que no podem, doncs fem-ho. Si la vida són dos dies, pregunta-li un bosero. Tallen les ales o et desplomen, encert és el diploma, s'estalvia prolegomen. Un preguntes, tinc indicis, no sé com els aguantes. El sol està tapat per edificis de milers de plantes. Els terrats planten antenes, pillem càncer de cervell mentre ens expliquem les penes. Aquí els carrers fan trenes, són les venes del consum. El barri és color merda si mires a contrallum. Toquen el claxon, pugen els fums. Jo porto MF Doom els cascos i em pujo el volum. Dius que ens clitxes? Doncs som-hi, no? Tens totes les fitxes, perquè et fundim el domino. La racionalitat i el cor estan com gat i gos. Esnifes clenxes d'un color blanquinós. Vaig quedar-me la sortida, tots com... No hi ha cap tensió mal resolta. Resulta que el que pots oferir mai ja no fa falta. I clar que sí, vaig quedar-me la sortida, tots com... La gent es compara. No has aconseguit que m'espavili a base de xarres. Diuen que estàs perdent el temps, noi. L'exemple cristal·lí perquè comprenguis que no saben viure en pau i perquè t'inundi la calma. Sents que estàs en un reialme amb una barca sense rems, oi? Mira, no vols ser un exemple. Sempre has pensat que era una pretensió ridícula. Per l'inep d'un temple i hi ha qui somia que ejacula en una brètula, que somia sense pataki, però tu no t'omple ni la faràndula ni la pija de l'escola, que s'anula i recula a cada paraula i dius: mira, no hi ha cap tensió mal resolta. Resulta que el que pots oferir-me ja no em fa falta. I clar que sí, carbasses amb en salva, rensa't per torba, la vista en la vista en un bit gran reserva. La tele sempre estorba, quan parla el camí es corba, escarba el vapor batia i amb un llibre jau a l'herba. Projectes llistes al llapis sobre l'orella, literatura, música i política entre cella i cella. Saps que mentre hi hagi una explotada aquest món, hauràs de mostrar com tremola el gos a cada ovella. On entre amics i bona gent algun dirà que uà, que sona bé, t'abraçarà, dirà que li havien dit que eres bo, però que ni somiar-ho que et sortissis tant. Callaràs quan te la fot un Flanagan, comença a falegar, man. Vaig quedar-me a la sortida, tots com... No hi ha cap tensió mal resolta. Resulta que el que pots oferir-me ja no fa falta. I clar que sí, vaig quedar-me a la sortida, tots com... La gent es compara. No has aconseguit que m'espavidi a base de xapes. I a base de xapes. Anem a fer en els propers minuts un pot de repassada de totes les de les darreres hores, que gràcies per exemple als companys de Contrainfo estem podent veure què és el que està succeint en aquesta vaga general d'avui. Nosaltres treballem per informar d'una manera alternativa, no a través dels mitjans de comunicació convencionals, de quina és la repercussió de la vaga. Les darreres actualitzacions dels companys de Contrainfo parlen de que avui a les 4:45 s'ha convocat una concentració de suport al company detingut als jutjats de Via Alemanya, molt a prop d'aquí, i és que a les 3:10 una de les persones detingudes se li ha comunicat que declararia a les 5 en els jutjats de Via Alemanya. Són dues persones detingudes, una menor, que pel que es veu ha passat a Fiscalia de Menors, i ha estat durant l'acte d'avui d'explicats informatius en els que una seixantena de persones s'han concentrat s'han concentrat i han començat a fer molta feina des d'un punt de vista antipatriarcal i anticapitalista. El piquet unitari que ha finalitzat cap a les 2:30 ha estat fent bastanta de feina des de la plaça d'Espanya i està confirmat que són dues persones que estan detingudes després d'haver fet una ruta informativa per diferents llocs de Palma, Jaume III, Plaça Major, etc, etc. Molta agitació ha hagut avui. Sí, bueno, a part d'una ruta informativa, ha estat una ruta insubmisa, una ruta desobedient, una ruta alegre i desenfadada, que a la vegada tenia ràbia, però la ràbia ha estat digna i l'ha mostrada perquè consideram que la certesa que tenen els pobles insurgents és que ho poden fer, se poden autoorganitzar i poden lluitar juntes contra aquest sistema que impera d'una manera existencial, el liberalisme, i que mos du a pensar que totes soles han de resoldre els nostres conflictes, els problemes d'aquesta comunitat, i no ho volen fer soles, no volen fer més dolls soles, ni volem caminar perdudes en aquest desert emocional. El que volem és trobar-nos a les places, prendre decisions, transformar aquesta societat i veure créixer els nostres fills en pau. Això avui no ha estat possible. Per què? Perquè vivim en un estat, com dèiem, policial, en el que un jove de 16 anys i un altre jove que és un digne treballador per l'autogestió dels pobles han estat segrestats per la Policia Nacional. Jo, de qualque manera, ho he viscut. He estat allà i no tenim por, era un dels crits, no tenim por. I ho dèiem amb en ritme, dient, no tenim por, no tenim por. I ha de ser així. Se apagan, yo vivo mi realidad. Cuando penja... Se mos penja s'internet per un moment aquesta música. No mos importa, perquè tenim música en escó i anant caminant així. Ara comentàvem aquí amb un company que està aturat, que ha viscut la jornada de vaga a la seva manera, tal volta ens ho vulgui explicar. I comentàvem que aquesta vaga també és la vaga de les precàries, també és la vaga dels sense papers, també és la vaga dels qui no tenen llar, també és la vaga de les dones o les treballadores domèstiques, també és la vaga dels aturats i dels estudiants que avui han aturat la UIP i han fet piquets informatius, hi ha hagut barricades i s'ha demostrat que la burgesia o els tecnòcrates del capital no volen l'assemblearisme, no volen l'autogestió, no volen l'acció política, perquè viuen de les seves paraules, de les seves mentides. I nosaltres hem dit basta, hem sortit al carrer juntes i estem caminant. I per això, bueno, per això et demanem una mica que, com l'has viscuda, simplement estem aquí i ens hem trobat i... Bueno, si vols contar-nos-ho. Bé, jo exactament no sé qui es dirigeix aquesta comunicació, però bé, vull dir, a les zones, a l'aire. Bé, és igual, a qui sigui, a qui escolti. L'únic que vull dir és que jo, personalment, aquesta vaga no l'he viscuda, però ja ha estat un dia com un altre qualsevol. I bé, el que us volia dir és... Si us junteu 2, 3, 4, 1.000, no deixeu que ningú aixequi una bandera de vora vostra i que pensi per vosaltres. Si vos junteu, que sigui sense esperit de grup, com esperit de persona, i que ningú aixequi una bandera per vosaltres. Simplement cadascú que expliqui el que vulgui i que expliqui el que li surti de l'escó. Ja està. Gràcies. No, bon camí. Els soldats del vostre taulell de risc qui són? D'on brolla la sang a cada guerra, a cada front? De nosaltres, el poble que sap la sort que té de poder mirar allà sent tu i va fer una amable còpia. Ha calat la teva copla de robatori estable i deixa joves en la inòpia. Ja sé que mai entendràs la problemàtica, però tot o res, amotinats com a Àtica. El handicap és l'ètica, no té discurs estàtic. Aquesta actitud no et porta enlloc perquè és erràtica, càlica. Tinc fòbia a l'àgora, no agorafòbia. Que no et digues donar més marx a aquesta escòria i la victòria. I un sabor tan dolç és compartit. Somnis no són només somnis si els hi dones un sentit. Alea Iacta est Apollo i que és nunc, quid pro quo. Basili la pupila factotum, caue canem, si vis paguem per a pelo. Hi ha un camí per la pau, que la pau és el camí. Predic com un camp de refugiats palestí i tasta el verí de cada reforma laboral, que és la mare del xaval que està cuidant del teu jardí. Caminem sense escoltar-vos, hem hagut d'aprendre a fer-ho. Recupero les ganes de viure, recordant-ho pa que amaro. Parlar-ho amb el Basili abans d'escriure i tornar a intentar-ho. Puc rimar-ho, sobre profetes està escrit. No ho posarem d'altra gata, bata, vine amb el teu sèquit. Pànic, no crit de munts, és tan simbòlic. Si tanquem els punts, la imatge et provocarà un còlic. Jo dic sabotatge i sona més fort cap al social. Per qui no entén que tu només et cal dir que et passin l'escombra. La por, la força i l'ordre són el vostre val, bro. Si caminem per la foscor no tenim ombra. Alea Iacta est Apollo, hic est nunc, quid pro quo. Basili la pupila factotum, caue canem, si vis paguem para bellum. Cum ombres, amb la pupila us preparem pel ball, perquè a la tomba no us emportareu el nostre patrimoni. Només el poble salva el poble, tu vols mirar-te al mirall si vols que et presenti el dimoni que ressoni. A tots els pobles i ciutats venim armats amb líriques, combats, no teories cíniques. Ja saps, m'expliques però no ens quedarem parats, serem estrictes, no catarem finals agònics. Però jo no vull ser res, els patètics anells, els tants que creuen no ve triomfa pels pèls, que encara no entès. No vull ser ningú més que part d'un tot revoltat, apartar el teu alè fastigós amb el clatell clavat. I guerra, si els somnis col·lapsen, guerra, els que es relaxen perden, les arrels de la terra s'esquerden. Els murs de l'imperi a cada guerra, a terra, la pau és a tocar arreu de la terra. Guerra, guerra, si els somnis col·lapsen, guerra, els que es relaxen perden, les arrels de la terra s'esquerden. Els murs de l'imperi a cada guerra, a terra, la pau és a tocar arreu de la terra. Alea Iacta est Apollo, hic est nunc, quid pro quo. Basili la pupila factotum, caue canem, si vis paquem para bellum. Alea Iacta est Apollo, hic est nunc, quid Basili la pupila factotum. Cauetane, si vis paquem parabellum. No és certament l'atractiu menor d'una teoria el que resulta refutable. Just per això atreu els caps més sutils. Sembla que la 100 vegades refutada teoria de la voluntat lliure deu la seva perduració tan sols aquest atractiu. Una i altra vegada arriba algú i es sent-lo bastant fort per refutar-la. Pero así me divierto yo. Yo suelo estar de buen humor. Qué jocundo es mi mundo y qué grande y yo qué pequeño y qué risa. Mira qué buen color tengo. Oye tú, te tienes que pavonear. Sonriendo, mejor no haceros daño. Valga el engaño por una vez al año. Sí, no hay trampa para ser feliz. Cotejando, eligiendo, metiendo los pies en el tiesto. No me detengo, no importa el estado del tiempo. Yo prefiero ver que brilla el sol. Caminando, me muevo sin frenos. Y a veces me estampo más ancho que largo. Más ancho que largo. Caminando, me muevo sin frenos. Y a veces me estampo más ancho que largo. Más ancho que largo. El present, ey, que quede patent d'un temps d'un país que ja anem fent. Corre llibre per el poble, la fera feroge. Mentre sonen les cançons cada nit i en cada concert eres a rep homenatge i ens fa recuperar l'esperit. Què vos passa a valencians? On està l'identitat? Tu creus que jo em puc oblidar aquella forma de cantar? Cantaré la nostra història a cau d'orella i somiarem fins davant. Perquè vull, perquè tinc ganes de somiar. Som les plàquenes de la llavor que vam sembrar. Som la llum que guia en l'escuritat. Som les vostres veus i no ens faran callar. Perquè mai perdrem la nostra dignitat. Continuar la senda de la vostra essència i trobar una resposta per demà. No ens podran guanyar mai si ens donen. què passa quan el mal ve d'Almansa. Ei, no es portaran la il·lusió. Vareu sembrar una llavor d'esperança damunt de l'escenari vor un Vallès Falleres, al país de les salvats pel costum. Guerra de la roda pels carrers i les places, cridarem fins que vinga la llum. Ja no canta el capellà perquè no li donen cap. Candir va ser detingut per cantar en valencià. Estimem per estimar la nostra llengua i seguirem avançant. Perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Són les plàquenes de la llavor que vau sembrar. Són la llum que guia en l'oscuritat. Són les vostres veus i no ens faran callar. Perquè mai perdem la nostra dignitat. Continuar la senda de la vostra essència i trobar. I trobar una resposta per demà. No es podran guanyar mai si ens donem la mà. Safareig. No és que no et mire, és que no et veig. Va com va, que pitjor no anirà. Silenci, censura el canal valencià. Avui cantarem la vida d'un poble, vida d'un poble que no vol morir. Vull donar-te les gràcies perquè vull, perquè tu em fas sentir-me viu. Gràcies a tu que cantaves furtiu. Gràcies a tu que em donaves caliu. Gràcies a tu que cantaves furtiu. Gràcies a tu i sóc l'últim que riu. Som la flor que naix de la llavor que vol sembrar. Som la llum que guia en l'oscuritat. Som les vostres veus. No ens faran callar, diu aquesta cançó de l'Aina. Com va? Aquí estem, en Soleat. Mallorca mos cuida, Mallorca mos estima. I sabem que seguirem vius, perquè sobretot hem d'anar a morir. I anirem endavant com aquest centre de mitjans independents que es mou d'aquí cap allà. Ahir érem a la WIP, avui som a Ciutat. Com ha estat aquest canvi? Està bastant positiu, més que res perquè avui som un treball, no tenim internet. No sé, ho passa o què. Bueno, hem trobat avui de matí a la WIP sense internet i això com a centre de mitjans era una mancança que calia cercar una resposta, no? Per tant, hem decidit baixar a Ciutat i així també estar una mica més a prop de les lluites que se feien a la WIP. Ai, a la WIP, a Palma, no? I quin millor lloc que la Riera, que és un edifici que uneix tant estudiants com a treballadores, no? És un lloc com en comú en aquests dos àmbits i que ens ha permès estar en contacte amb aquesta gent. També hem sabut de diversos piquets, accions de piquets fets a pobles, concretament a Manacor. I com ha anat a Fora Vila? Fora Vila ha anat bé, ha anat bé. Han anat per diversos comerços, la Citroën, ja no me'n recordo quin més, però bastant bé. A Palma també hi ha hagut bastanta cosa. Ha tingut bastanta simpatia anar a tirar ous a Busa DMT. Ous, que bo. Sí, no sabem ara quin grau d'eficiència ha tingut això, o quants de buses estan hores d'ara col·lapsats, aturats. Teníem entès que hi havia 43 busos de servei mínims i, bueno, aquesta estimació mos anava... Duem el càlcul de 86 ous. De 6 ous, sí. Bon càlcul. Sí, avui de matí les cotxeres ja hi ha hagut bastant de piquets, calcula que uns 50 busos s'han aturat, i després els busos que circulaven, que realment han anat a tirar ous, etc. A la WIP també hi ha hagut una acció per aturar un bus, o més d'un. Vull dir que anava bastant encaminada en aquest sentit, no? Començàvem aquest programa amb la violència com a tema i els ous a un vidre no són violència. No, i vidre. Aturen busos. Violència és la reforma laboral, no un ou a un vidre, que se fa net amb aigua i sabó. No. Ojalà amb aigua i sabó se feina totes les mancances del sistema que estem vivint, no? I tota la merda de la democràcia. I tota la merda. Doncs sí, doncs, com dèiem, ha hagut també un piquet massiu a Ciutat a les 12, tot això sense comptar un poc l'experiència de la universitat, que està força engrescadora pel grup que s'ha trobat allà, que també de passada la podem comentar. I bueno, doncs també parlàvem després de fer aquesta reflexió sobre la violència de l'Estat i del capital, de l'actuació d'aquests piquets insurgents, d'aquest piquet massiu i desobedient. I doncs, sí, avui a les 12 a la plaça d'Espanya s'han reunit, és molt mal de calcular, no? Però alguns diuen 200 persones, d'altres 600, vull dir, l'interval és ampli. Però el que sí que sembla clar és que hi havia molta gent que ha decidit anar a la plaça d'Espanya per fer qualque cosa perquè aquest dia no sigui un dia normal, sinó sigui un dia de vaga, no? I que se fessin algunes accions d'acord amb aquest dia de protesta conjunta que tenim avui, no? La resposta de la policia ha estat, com sempre, desmesurada, violenta. Hi ha hagut càrregues, dues persones detingudes, una d'elles menor d'edat, 16 anys, vaja. Supos que anirà directament a Fiscalia de Menors. L'altra persona està acusada d'atemptat a l'autoritat i a les 5 ha d'anar a declarar en el jutjat de Via Alemanya, per la qual cosa s'ha convocat una manifestació a les 5 menys quart davant d'aquests jutjats per mostrar suport a aquesta persona que està detinguda amb aquesta acusació. Vaja, fa unes setmanes hi ha una mobilització a ciutat quan el Yerníssimo arribava a declarar. Quin canvi, no? Anem avançant si qui es jutja els jutjats és un company o és el Yerníssimo? Quines anècdotes ens deixa aquest dia? Doncs sí, les bicicletes també han arribat en aquesta illa, en aquesta ràdio ocupada. Han passat els nins alegres, perduts, i no estem soles i no volem estar més soles. I això és un sentiment que ho tenim força clar totes, no? I de qualque manera voldria demanar-te sobre què et fa sentir el naixement d'una nova dignitat rebel. Jo crec que és una passa en avant molt important, no? Vull tenir clar que hi ha dues companyes, no? Que estan acusades o han estat detingudes, hi ha una solidaritat tremenda. Les persones que ho han vist i les qui també han rebut aquesta informació estan molt indignades amb això que ha passat. La concentració s'ha convocat a molt poques hores, però ja està rolant per tota la xarxa, mitjans, de boca en boca. Vull dir que si mos toquen a una, mos toquen a totes, i això de cada vegada ho han de tenir més clar. I que si detenen una o dues persones, pues allà hi haurà pues la gent que faci falta perquè realment se faci justícia, no? I que no mos acusin d'aquesta manera ni d'aquesta repressió que estem vivint quan era una tallada de carretera en un dia de vaga, una acció puntual d'entre 200 i 600 persones, no sé, vull dir, molta gent. Però una reforma laboral que ens esclavitza com a persones, que ens deixa sense futur, també més que ningú les persones joves, que tenim un futur molt complicat, i ahir, avui, molta gent no en tenia, perquè els estudiants també estaven fent vaga, deia, no, això és una vaga laboral, els estudiants no tenen res a dir, pues sí que tenim a dir, perquè és el nostre futur, no? I depèn de com plantegem ara el nostre present, pues tenim un futur a un altre. I jo crec que sí, que els estudiants tenen molta cosa a dir en aquesta reforma i en aquesta vaga. Per tant, és totalment legítim que avui hagi hagut aquestes accions a la UIP, que hagi hagut aquestes accions a diferents pobles, a ciutats, i el que no és legítim és la resposta que se dona sempre de part de l'Estat, no? Aquest braç repressiu que sempre està allà darrere cercant un o un altre. Des de la Cooperativa Integral Catalana es ve defensant des de fa una estona el plantejament d'una doble estratègia, una de mobilització i visibilització llavors del que són les institucions que perpetuen aquesta injustícia i per altra una estratègia de construcció d'alternatives en aquest sistema capitalista. No? Aquestes alternatives, jo a vegades ho he pensat durant l'acció d'avui, no? Em portava algun de diari o de fulletó que tenim preparats per fer arribar a la gent que pot llegir o que vol tornar-se a escoltar en qualsevol moment, i de qualque manera no podia treure això, perquè hi havia aquesta policia, hi havia aquesta realitat que està plena de fum i de qualque manera, doncs, violència il·legítima, i no, com que no et surt aturar i posar-te a regalar-li el que, pel que et va la vida, no? Et va la vida per les alternatives, per donar una altra possibilitat de pensar o de fer les coses a la gent que t'envolta, pel simple fet de gaudir, de veure el somriure de les muchachas que sol dia pics, i no ha faltat l'alegria tampoc, no? Les abraçades, les agafades de mà i aquesta tendresa dels pobles insurgents, que jo a pics em deman si ha de ser amb foc al Parlament com es mostri. Què hi penses del foc? S'està tornant a posar de moda? El foc no està passat de moda, òbviament que no, saps? El que passa que anem a graus, no? Per exemple, el que ha passat avui a Barcelona i el que ha passat avui a Mallorca no té res a veure. Però és un canvi que jo crec que sí, és qualitatiu, però també és tradicional, no? En l'estendre que a poc, vull dir, ja arribarem, potser fa uns mesos o uns anys enrere no s'hagués actuat així, o igual sí, o igual pitjor, però està clar que hi ha com una evolució, no? I potser duim uns anys adormits, per motius que sigui, però que a poc m'anem posant les piles. Per exemple, a la UIP, fet dels piquets, és algo totalment innovador. Ja és la segona vaga, d'enguany, i la segona vaga que se plantegen uns piquets d'aquestes dimensions, cosa que abans mai havia succeït. I ja serà com una acció que la gent començarà a tenir en compte. Tant els estudiants que volen mostrar aquesta oposició en el sistema, etc., com els estudiants que volen anar estudiant dia de vaga. Però ja se sap que a dia de vaga a la UIP hi haurà piquets, que són d'aquesta manera, a qui li agradi i a qui no. I foc, no sé, tot està... Tot està per fer i tot és possible. Doncs el cap contra el mur és una conclusió filosòfica moral que ens arriba des de Centroamèrica, un poeta assassinat, un mes. La matèria és dura, la matèria és indestructible. Per tant, la matèria és incomprensiva, la matèria és cruel. Després de la bomba atòmica, pols seran més pols enamorat? Què hi penses? Aquesta gent que va pel carrer dient que el que necessitem realment, centrem-nos, és l'amor? Què li pots contestar? Vull dir, quan algú et diu al carrer què està passant i tu li respons hi ha una revolució en marxa i et diu però què voleu? I doncs volem que s'acabin les guerres, carai, i que hi hagi pau i que ens estimem una mica més, no? I clar, i demanen. Què li dius a aquesta gent que et diu necessitem més amor? Clar, jo crec que al final el sistema que vivim vol éssers freds, serios, individuals, separats de passions, no? És com un ésser que despullat de tota, pues això, de passions, de sentiments, d'amor. Per tant, la nostra feina també és una mica crear aquests llaços col·lectius, no? De mira, pues, jo sé fer, jo som així, tu ets així, creem, no sé, alguna cosa nova, no? Tot està mercantilitzat amb el capitalisme, també els sentiments, també el sexe, l'amor, tot, no? Hem d'intentar rompre aquestes dinàmiques que se'ns imposen i... No sé, és complicat, no és un tema fàcil, però a poc, clar, a vegades, no sé... A mi no s'entén tant, no? Com encara una persona pot estar alienada avui en el segle XXI, i doncs sí, alienada en molts aspectes, no? No només econòmic, sinó també emocional, per exemple, no? Ens arriba la música, no. Ens arriba. Buffalo soldier, dreadlock rasta. America. Doncs arriba un altre poeta i volíem seguir amb aquest tercer poema d'amor que diu així: a qui et digui que el nostre amor és extraordinari, digue-lis que precisament lluitem perquè un amor com el nostre, que ha nascut de circumstàncies extraordinàries, amor entre companyes de combat, arribi a ser el salvador o a qualsevol lloc del món. L'amor més comú i corrent, gairebé l'únic. Doncs sí, Adrià, bueno, arribàvem amb aplaudiments perquè estem contentes de retrobar-nos, un fet revolucionari. Sí, jo estic molt contenta. Trobar-se i... Que bo el que ens contes, s'han tancat copisteries. Vinga, un poema abans de parlar de copisteries, més de desamor, no? Per posar una mica de mal rotllo. Vaja, quina sorpresa. Enhorabona, per tot això. El nostre amor, un tren abandonat enmig no res, trencats els vidres, rovellades les parets, parat, sense dir res, desfent-se lentament. A poc a poc perquè anàvem fora, no? Però estem d'alegria perquè portem un dia de lluita molt aconseguit, molt treballat. Fora de dormir, però ja sabíem quin era el preu de fer una nit d'ocupació prèvia a una vaga o una manifestació. Podíem donar com a notícia darrera que a migdia hem aconseguit tancar totes les copisteries de la universitat. Vaja, mira que fan falta fotocòpies o no? Bé, fa falta tot, però avui tot s'ha de paralitzar i tothom ha de ficar... Ha de participar en la seva posició. Sigui... Allò el tothom aquest no m'acaba d'agradar, no? Perquè sembla com si imposéssim un total, una unitat. No, però em refereixo que no és una qüestió de dir a qui li interessa, a qui li deixa d'interessar. O sigui, tothom n'és responsable d'aquests fets. I tothom, sí. En la seva mesura, n'ha de respondre, no? Com a responsable. Una reforma laboral, per molt que siguis una persona aquí... No sé, que té les seves rendes i no li fa falta treballar, també és responsabilitat teva que una reforma laboral es carregui uns drets difícilment aconseguits i que difícilment es podran tornar a aconseguir. En aquest sentit, és el que dic, molt content de la resposta de la universitat, piquets al matí durant moltes hores, aconseguint doncs, que ningú entrés a la UIP sense assabentar-se ben bé quina era la nostra reivindicació i que aquell dia de vaga també hi podia participar, assabentant-nos de coercions que han rebut alguns estudiants, en el sentit que si no anaven a classe o no es presentaven a certs exàmens sorpresa que havien aparegut per aquest dia, doncs, hi hauria represàlies. I en aquest sentit ens sentim molt bé perquè tothom s'ha sentit recolzat. Vam donar la pàgina web com a lloc referent per fer aquestes denúncies i en vam rebre unes quantes i avui hem respost a la mesura possible perquè també hi ha hagut edificis en els quals se'ns han tancat els accessos a les aules des de dins i que de manera que no heu pogut entrar a dialogar i a exposar-los els nostres plantejaments, però en general en tots els edificis s'han alterat les classes, la normalitat, perquè no és un dia normal, simplement per això. Me sembla bastant substancial el fet de poder tenir en les mans les denúncies dels estudiants, no? Aquestes denúncies es poden fer de manera anònima i això em recorda una pintada a la paret dels sindicats de Comissions Obreres i UGT que van fer uns nins perduts fa una estona i deia així: jo ja no sóc ningú, vaga general ja. I ha arribat, no? Com que ha arribat el dia, ha florit un altre somni, ha florit una altra flor, que ja deia el jutjat que calien a cada instant, i després em venia al cap allò de que els que estem despertes serem el malson dels que encara dormen. Sí, això, molt possimolista, molt interessant, aquest tema dels dormits i dels desperts, no? I d'aquest riu que mai és el mateix. Per això de despertar i dormir, ho comentava l'altre dia, no sé si t'ha arribat, però a Madrid, no sé quina hora és, però a les 4 i mitja, a sol, estan fent una cesta col·lectiva. Hòstia, totes col·lectives aquí, és increïble, i tot la cesta. Bé, no sé... La cesta revolucionària, vull dir... Però això és una mena d'oxímoron, no? Sexto revolucionari. Sí, sí, sí, bueno, sí, estar dormit no, no implica... No, dormit jo considero que són els que tanquen els ulls, no? A reconèixer que la situació està fatal i que realment canviar-ho no és fàcil. No és exempt de problemes. Qui vulgui canviar les coses, qui vulgui arreglar les coses, qui vulgui millorar, s'haurà d'exposar els problemes que això comporta, perquè l'estructura actual la defensen amb ungles i dents, doncs els que en treuen el màxim interès, no? Màxim profit. Sí, són ells, no? Aquell nosaltres o ells que a vegades marquem, aquest ells, no sé si n'hem de xerrar, però és que sovint a les nostres converses com que apareixen mots que són de fa dos segles, però, o Xina, però és que abans estaven denunciant la dictadura constitucional, partitocràtica, autoritària del que són els parlaments, però vull dir, els drets de rebel·lió, que són més antics, s'han oblidat. I xerràvem abans del naixement d'una nova dignitat rebel que ve acompanyada de música, de plats col·lectius i d'alternatives al sistema. I amb això n'estem aprofundint, trobo. Que no? Sí, sí. Ah, sí. Sí, però cal ser lliure. Una altra veu que crida. O sigui, cal ser lliure per poder afrontar tot això. Com més... cordes, cadenes, grillons, duguis a sobre, més et doblegaràs davant les pressions, més fàcil et serà renunciar als teus drets, a la teva veu, a dir el que penses. S'ha de ser lliure, i ser lliure vol dir també fins a cert punt ser pobre, no? Per poder defensar una mena d'igualtat que sembla que tots hi estem d'acord però que ningú és capaç d'aplicar. L'igualtat passa per aquí, no? Reduir la diferència entre rics i pobres. Ens passa en un poema de la darrera presó de Centroamèrica, un poeta que deia que quan morigués no pronunciéssim el seu nom, que no trobaríem les seves 11 lletres. I deia això, de nou, la presó, fruta negra, els carrers i les habitacions dels homes, algú es queixarà en aquests moments de l'amor. Farà música i llegirà les notícies d'una batalla transcorreguda sota la nit de l'Àsia. En els rius, els peixos cantaran la seva incredulitat prop del mar. Somni impossible. Massa felicitat. Parlo d'aquests peixos, en realitat blaus, anomenats lliris negres, de les quals espines, homes violents i velosos, es treuen perfums de gran permanència. I en qualsevol lloc, la darrera de les coses fungides o clavades serà menys presonera que jo. Clar que tenir un tros de paper i un llapis i la poesia prova que algú oron, concepte universal, nascut per ser escrit en majúscules, la veritat, Déu, o l'ho ha ignorat, m'ha inundat des d'un dia feliç i que no ha caigut. Al fer-ho en aquest pou sense llum, sinó en mans de l'oportunitat per donar-li la deguda constància davant les dones, preferiria sense llavors un bon passeig per la muntanya, sense ca. Vius una mica de notícies per la tele. I saps el que fan a Madrid? Molt bé, eh? Més enllà del bé i el mal, també era un altre dels llibres que estava per aquí. A veure, ara m'estàs fent venir cap un poema, però és que és molt llarg i no sé si me'n recordaré. Si més no, el, podem deixar-ne un fragment. Aquí també venim una companya que ha segut i ens vol comentar. Jo vull dir si podeu comunicar als oients. Tu mateixa? Digues, digues. Bé, a mi m'agradaria comunicar als oients que ara mateix a Madrid, a Valladolid i a totes aquestes comunitats estan encenent la farola i l'alumbrament públic perquè no se noti la baixada del consum elèctric. Crec que és una data bastant important per veure com els fan la pirula. Sí, he sentit la notícia, però venien a dir que havia sigut mínim, no? Aquesta rebaixa del consum elèctric. S'encenen les faroles, tio. No sé, a nivell de piquets dels polígons, que sembla que han funcionat bastant bé, potser no, no és del tot fiable aquesta dada que ens donen oficialment. sinó és que tots els polítics que defensen la reforma avui han enxufat tots els electrodomèstics de la casa per igualar més o menys el consum de, que seria en dia de no vaga. I dic... Posem una cançó. Memoritzem, així en recordem el poema i després la cançó. Així sí, clar, i tant. Fora, fora límits. Survive between Jamaica and Basque Country. Yeah. Sentito esta se música, un gol pulsant, el ritmo no que era mango, viste dimensiona. Chilio. Yeah, Euskal Herria, Jamaica, Glass, Burrum, Batuko, Dulurra. Wow. Hey, when I say, this is J.A., we're doing the vibe in the Basque Country. This is G.A. Wow. So we're vibing in a Basque Country. Basiera izan zen scratch bat, gero etorri zen Big Banga, neherketan herraldoia, zulo beltzetik zubola, euskar plan.